بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجيث الأفضل falënderimet janë vetëm për Zotin tonë, Allahu subhanahu wa ta'ala. Atë e falenderojmë, për ti falë, udhëzim, kërkojmë salavatet, selamet, përshëndetjet më të mira mbi pejgamberin tonë të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në vazhdim që e filluam mbi të folurit mbi ateizmin dhe ateistat. Si plotësimi vargut të cilin kemi përfunduar mbi emrat e Zotit subhanahu wa taala. Do të vazhdojmë me lejnë Allahu te bareke ve teala që të zbulojmë natyrshmëria që krijuar Allahu subhanahu wa taala tek njeriu, e cila natyrshmëri numërohet nga argumentet e fuqishme të Zotit subhanahu wa taala. Andaj tha Allahu xhella xhelalu në Kur'an, fitratallahi allati fatara an-nasa alayha. Është natyra e cila Allahu me të e ka krijuar insanin dhe s'ka mundësi dikush me ndryshu natyrën e Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe përmendëm se mrenda kësaj natyre ka disa prej regullave dhe normave të pa ndryshushme të cilat përmendin argument për Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj Allahu gjilegjallu e ka bërë që pabesimtari, kafiri, ateisti, pagani argumentin kundër vetvete me veti, argumentin kundër vetës ta ketë me veti. Andaj Allahu xhele xhelalu e ka lidh njeriu me argumentet të cilat dëshmojnë për madhështinë dhe lartësinë e tij. Duke u nisur gjithashtu nga rregulli që kanë përmendur dietarët, nga rregullat e ehli sunnetit, se disa prej kufrave, prej mohimeve janë më të rënda se disa të tjera, sikur që e shpreh kështu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ba'd al-kufr yashaddu min ba'd. Disa pjesë të mohimit, kufrit, janë më të egra dhe më të ashpra se disa të tjera. Andaj ne e shohim se me kalimin e kohës dhe shkuarin e njerëzimit drejt kiametit, kufri shkon e bëhet më i egër. Ndërsa maja e kufrit, cila është mohimi i Zotit, mohimi Allahu subhanahu wa taala, në tërsi dhe pretendimi i saj nuk ekziston. Subhanahu wa taala, i madh është Allahu xhelle xhelaluhu nga ajo që ka thonë zullumqarët. Andaj do të orvatim e vlezër që sot të shfaqim dhe një pjesë nga natyra të së ne ka krijuar Allahu te bareke ve teala njeriu me të, dhe ajo është vullneti i lirë, karshi asaj që pretendojnë ateista se njeriu është i privuar nga vullneti i lirë, ajo e cila quhet me shkolla dhe doktrina e Gjebrit, doktrina e fatalizmit dhe determinizmit, të cilat mendojnë se njeriu është i zhveshur nga vullneti i lirë, pra s'ka vullnet të lirë. E ne do shohim me lejnë Allahu te bareke ve teala se kjo është fjalë e kotë dhe se ateistat e bajnë pasojën e besimit se njeriu nuk ka vullnet të lirë, e cila pson me një varg prej të këqija se cilat nuk i përballon dot asnjëri në dunjë. Pas kësaj na me lejnë Allahu te bareke ve teala do të mundohemi që të futemi në një prej problematikave më të koklavitura të ateizmit, e cila është ekzistenca e sherrit të keqës përballë apo nën hijen e besimit se Allahu xhele xhelalu është bujar, fisnik, bamirës, mëshirues e kështu me radhë. Do të mundohemi me lejnë Allahu te bareke ve teala pas kuptimit të kësaj meseleje që të futemi me lejnë Zotit xhele xhelalu se si kuptohet që Allahu është i mëshirshëm, Allahu nuk e do të keqen, Allahu e do të mirën. Një herazin dunja ka të këqia, ka smundje, ka ligësi e kështu me radhë. Do të shohim lejnë Allahu te bareke ve teala, nga se kjo është dritarja drejt asaj, nga se ka një ndërlidhje të fuqishme mes vullnetit të lirë dhe ekzistencës së të keqës. Pra ka një lidhje e cila e bën që të kuptohet njëra me tjetrën. Pra nëse e kuptojmë vullnetin e lirë të njeriu, do të na e hap derën për ta kuptuar pse ekziston sherrri, pse ekziston e keqja. Ndërsa një numër i madh i ateistave mbështeten në atë se sikur të ekzistonte Zoti në fjalët e tyre, hasha wa kella, i madh është Allahu xhelalu nga fjalët e tyre, ata thonë nuk do të ekzistonte e keqja. Pra, Allah është i fuqishëm, nuk e do të keqen, një razja e ekziston. Pra këtu e shoj një loj problematike, të cilën do të zbërthej me lejnë Allahu te bareke ve teala në ligjëratat, në ligjëratat e ardhshme. Liria e lëvizjes, liria e të vepruarit, vullneti i lirë. Çka kemi për qëllim vezër me vullnetin e lirë? E cila pjesë e natyrës së cilën e ka krijuar Allahu te bareke ve teala. Liria edhe vullneti i lirë është për qëllim kudreti, aftësia e njerëzit që nga mesi i zgjedhjeve të mundshme objektive të zgjedh njërën prej tyre me dëshirë të plot dhe vullnet të plot, duke marë njërën dhe lënë tjetërën. Kjo është për qëllim vullneti i lirë. Edhe njëherë, çka është për qëllim? Nga se vullneti i lirë është prej argumenteve të Allahu Xhelel Xhelal, Subhanehu ve Teala. Çka është për qëllim vullneti i lirë? Është dy pika. Njeriu ka aftësinë, ka kudret, ka mundësin që nga disa prej gjërave, këto mund më kanë dy e përpjet, dy e përpjet, dy e me miliona, nëse i ka para vetit një grumbull të madh të zgjedhjeve, ai e zgjedh njërën prej tyre me vetë dëshirë, me synim, me qëllim, duke e lanë krejt vargun tjetër anash dhe anas jeltas. Kjo është për qëllim vullneti i lirë. Ateistat thonë njeriu s'ka vullnet të lirë. Ateizmi, gjithmonë më në men, dhe definicion e ateizmit. Ateizmi thotë se dunjaja, krijimi, universi, është përbërje dhe lëvizje e dinamikave, e fuqive, të cilat lëvizin me kotësi, me fuqi, pa në një regull. Ska dikush që e menagjon këta. Andaj ne jemi pjesë të copave kimike, apo, dhe jemi duke u zhvilluar në sistemin e evolimit, që do më dhanë silemi dhe pështilemi dhe kalojmë në hiq në fund, sikur që e përmendëm në ligjëratën e kaluar të shkolla dhe doktrina e nihilizmit, doktrina e asgjës, doktrina e zeros, doktrina e humbjes totale, e kështu më ratë. Andaj, prej përplasjeve dhe fërkimeve të besimit dhe mosbesimit, cila është edhe ajo se njeriu a ka vullnet të lirë, apo a s'ka vullnet të lirë. Pra me më thirë, dhe zër, njeriu për shemë kur pin ujë, edhe halë në buk, edhe lëviz prej vendit në vend, edhe largon një pjesë prej një pjesë e tjetër e kështu me radhë, e gjenë se njeri u është i lirë. Ti e merë gotën tane me dëshirën tane dhe e lenë. Mirë, po kemi veprat të cilat njeri u s'ka mundësi me zgjedhë në to. Sikur për shembull, nëse ti e vënon dorën tane dhe e ndalë frimarjen, do të gjesh vetë vetën për disa sekonda se pengohen nga ki vullnet. Për shembull, ti mundesh me pi ujë sa dush. Apo, deri pin ujë sa dush, hanë bukë shka dush, e zgjen njërin ujë për tjetëri, e zgjen njërën pëjmë prej tjetërës. Mund është me zgjedhë me dalë nga shtëpia dhe me nejtë shtëpi, me bo diçka dhe mos me bo. Këto janë zona kur ti vepronë me dëshirën tane. Mirë po, nëse ti e nalë oksigenin, ti i kive të në disa sekunda mundësi për me bo zgjidhjën tane. Për ndryshe, vjen një kufi ku nuk ka mundësi më me duruar. Cila është ajo? Ko është zona jashta vullnetit tanë, ku ti mo e rezikon qenjën tane fizike në munges të oksigenit. Andaj atër fillon dhe trupi të largon prej vullnetit lirë. Pra nëse ti e nalë frimën tane, e mbanë, se me zidën tane, e mbanë, dhe e shef një moment, tani, ti rezistohesh, pra të hidhët mundësia, të largohet mundësia ti mo me zgjedhë. Pse? Sepse tani, egzistenca jo dhe do të s'ka më këtu të dorë për ty. Tani, mund duhet oksigen. Andaj ti e gjenjë njëri u vezër se, qfarë? Nëse i mungon oksigjeni, me dorën e vetë e largon dorën. Nëse është me dorën e dikuj tjetër dhe nuk e largon fare vetes. Për shfar arsye, nga se Allahu ju ka krijuar njeriu në dy zona. Zona ku mundet me zgjedh dhe zona ku s'mundet me zgjedh. Zona ku s'mundet me zgjedh. A dhe kjo është prej problematika se sa do të diskutojna me lejnë Allahu te bareke vë tjara. A dhe kjo ndjeshmëri, kjo ndjesi, të sine ka njeriu dhe zër, për zgjedhjen e punëve të veta, të sirat njeriu e din domosdoshmërisht se ekziston kjo, se njeriu flet dhe diçka flet, refuzon, pajtohet, spajtohet, merr, le, han, pi me zgjedhjen e vet, këto janë vullneti i lirë. Ç'ki vullnet, vëllazër? Allahu xhelala ka përmendur në Kur'an se citojna prej argumenteve të tij. Nga se vullneti i lirë. Mane men, kjo është rezume e ligjërat, pastaj do të mundohemi të argumentojmë. Vullneti i lirë argumenton se çfarë? argumenton që njeriu i është dhënë mundësia me manovru mrena një qëllimit. Kur s'ki e qëllim, kur s'ka qëllime, sikur që e përna ligjëratën e kaluar, njeriu s'ka mundësi me zgjedh. Për këtë arsye, hajvanët, kafshët, ajo gjallesa që ka krijuar Allahu Xhelala, pa qëllime të adhurimit, çfarë siç është njeriu, e gjendja ajo nuk ka zgjidhje. Nuk ka zgjidhje. Dhe nuk ka mundësi me zgjedh ajo. Çka t'i ofrohet ajo? Ana ti e marrë prat ata për kurbanën dhe s'ka mundësi ajo me ik. Këtë kjo çka argumenton Allahu, se Allahu Xhelala ka krijuar insanin dhe ky insan leçi ka zgjedhje të lirë, ka mendim të lirë. Dhe ma e komplikumja se kaq, sikur që do ta përmend nga disa prej ateistave, kanë thënë se njeriu e din për vetë dijen e tij. Jo, ti e di 100% se ti je të zgjedh lirshëm. Ti e bindje ki për këtë. Argumente se kur të të ofrohet diçka që s'e do, ti e refuzon. Andaj ti i gjen shumica ateistave thonë njeriu s'ka zgjedhje të lirë, apo ndërkohë që orvatë njerëzit mi bin mu bëhet ateista. E kjo është një kontradikt. Se kur ti orvat është me e ba dikan ateist, Zotin arujt, ti jetu orvat, shfar, brenda zonës së vullnetit të lirë. Se nëse njeri u s'ka vullnet të lirë, si ka mundësi me ndryshuë? Si ka mundësi me ndryshuë? Thot Zotin jonë të bare kjo e ta në surën El Kef, ajeti 29, wa kulil haqku mir rabbikum, fe men shaa fel ju'min, wa men shaa fel jekfur, inna a'tedena lil dhalimin e naran, e hatha bihim suradikuha. Thot Zotin jonë të bare kjo, te bareke ve teala. Thua jo Muhammed, e vërteta është për Zotit tanë, e vërteta është për Zotit juve. Themen shë e fel ju'min, kush do, kjo pjesë që na duhet nga jeti, surja 18, ajeti 29, thëtë Zotit jo në gjele gjelalu, kush do, shikone dhe, kush do, pra zgjedhje e lirë, kush do letë besoj, wa men shë e fel je këfur, dhe kush do e letë mohoje. Dhe kjo dhe zërzona me rëzikshme që e ka njëri ju në dunja. Me mundësien me besu dhe mundësien me lanën mësë me besu. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, e ne për zulumqarët kemi përgatit zjarë. E ne për zulumqarët kemi përgatit zjarë. Tani kjo, tani mo, pasoja e zgjedhjes së lirë. Ti vetë e këtë zgjedhë, tani i mbanë, pasoja. Andaj thëtë që e khullu samë të mije, njëri ju ka në dorën e ti vulletin e plot të lirë për veprat që i banë. Ndërko që për pasoja s'ka vullet. Për shembull, ti e marr pi ujin. Dhe kjo vullneti jo ti plot i lir. Çka bën ujin trupin tan mos ka mundësi ti me prek aty. Andaj ti e gjen njeriu për shembull e pin helmin me vullnetin e lir. Nëse tu mri helmin luk, thot s'po du me mrije, nalu s'ka mundësi. Sepse vullneti i lir i ti ka qenë kufizuar deri në dozat e caktuara. Pastaj është ndal. Andaj veprat njeriu i bën të lira, ndërsa pasojat jo. Pasojat jo. Andaj, kjo është harmonia në mes fejes edhe universit. Fejes edhe universit. Feja ta mundëson me vepru lirëshëm, universit ti sjell pasojat në kuptimin që i bindet ligjit Allahu te bareke. Pra, universit, si ligjit Allahu Gjellona, me urdhët Allahu te bareke vë tjala, vepron mbi njeriun, vepron mbi krijesat, jo më tani me vullnetin e lirë. Jo më me vullnetin e lirë. Filozofi njohur, ateisti njohur me emrin Alexander Rosenberg, çfarë thot? Hal hunaka iradatun hurra la albatta. Kjo është e njohur vëzhgjer të shumica e ateistave, ata mendojnë se njeriu është jo me vullnet të lirë. Pra njeriu nuk vepron lirshëm. Andaj shumë prej ateistave kur pyetën pse i çortoni besimtarët në Allahun xhelel xhelalu, kur ata s'kan vullnet të lirë. Dhe s'ka gjevap. Pra ta kuptojnë ta një syretin. Ateisti që zbeson, a i thot njëriju s'ka vullnet të lirë. Qka është ateisti njëriju? Vullnet ti lirë nuk mund të egziston të diçka e cila punohet jashtë kudretit të atina. Pro që lizat dhe gjenet punojnë të kaj dhe këto gjenë lëvizën në përmjet evolimit. Evolimi nuk dve ti adona nuk do. Pa a i vepron bityje. Ata thonë, vullnet ti lirë është në tru, supozimisht. Truni është i kriju nga evolimi. Evolimi është pjesë e lëvizjes vazhdueshme dhe kjo lëvizje e ban njeriu që mos ket vullnet të lirë. Mirë po, kur pyetën për shembull, po pse i çortoni besimtarë që i besojnë Allahun gjatë kur ata s'kan vullnet të lirë? Pra ata janë sipas doktrinës së fatalizmit dhe diktatit të evolimit, pra evolimit, darvinizmit e ta, natyra e dikton njeriun. Qështë e dikton? E godet në bita pa e vetë. Dhe kjo dhe zërë është problematikë shumë e madhe. Kjo ka qenë problematikë e filozofave të vjetër. Kjo ka qenë problematikë e kuptimit të disa teksteve fetare që ne kemi përmend, se ekziston një sekt i devijuar. Në fakt janë dy që kanë dalë nga një problematikë, dhe ajo është grupi kaderive dhe gjebrive. Kaderit të cilët kanë dhënë njeri është i lirë mutlak, pa kur farë kufizimi. Dhe të tjera që kanë dhënë njeri ju është i kufizuar mutlak, dhe ajo maksi, s'ka njeri ju dëshirë. Ana shumë prej tyre kanë dhënë në poezi, njeri ju është si gjethe, vjen era dhe e lëviz. Si gjethi ndru, vjen era dhe e lëviz. Kur doje e gjelbran, kur doje e zverdh, dhe njeri ju s'ka vullnet të lirë. Andaj, shumë prej problematikave që kanë ardhë në umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe tek njerëzimi, ka thënë Abdullah ibn Mesuri, do të vinë nga kaderi. Do të vinë nga keçkuptimi kaderit. Andaj do ta shohim elen Allahu te bareke ve teala në legjëratat e ardhshme kur do të flasim për sherrin dhe të keqen, do ta shohim se problematika më e madhe atërisme është e keqja. Madje shumë prej tyre janë shpreh kush e rregullon problematikën mes hajrit dhe sherrit, pra Zotit të mirë dhe ekzistencës të keqës. Atar aje ka qelë derën e besimit në Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj thot Zotë jonë të bare kjo wa ta'ala, kush doje letë besoje dhe kush doje letë mohoje. Në nëhien e besimit të ajeteve kuranore dhe sunetit për nga mbedit sallallahu aleyhi sallem, njëri ju edhe ka vullnet të lirë. Andaj insani në prizmin e djetarëve të muslimane nëzirë nga ajetet dhe haditet e për nga mbedit aleyhi sallatu sallam është qenje e nderuar dhe e shenjt. Pra njeriu në islam është ky qenje e nderuar dhe e shenjt, gjaku i tij është i shenjt, nuk lejohet me udhër. Ka aftësin e synimit dhe dëshirës së lirë për veprat të cilat janë brenda mundësive për të zgjedhë. Nëse njëri thot, po njeriu a ka mundësi me fluturu? Jo, pse? Është jashtë zonës së lirë. A ka mundësi me zgjedh lirëshëm ku? Mrena zonave që ka mundësi mu kanë, për shembull, nëse njeriu do ta kishte mutlak zgjedhjen e lirë, do të ishte fesat. Pse? Sepse për shembull njeriu do të kërkonte të jetë Zot, sikur që ka kërkuar njerëzit. Njeriu sikur ta kishte dëshirën pa kufi, çfarë do të lipte? Nuk ka Zot. Mu bë Zot. A ka mundësi njëri mu bë Zot? Hasha wa kella, i madh është Allahu xhellahu ala, nëse krijesa ka mundësi me e dëshiruar, po s'ka mundësi me realizuar. Alla njeriu është qenje e ndarshme e shenjt me shëndrimin e Zotit Gjelle Gjellalu. Ka mundësi me zgjedh brenda zonës ku ka mundësi mu zgjedh prej alternativave të mundshme. Lëviz mesin e dëshirave të veta dhe paknacive të veta në vedijen e plot në gjërat e mundshme. Qa i be kjo? Pro njeriu vëzër është me vedijet plot kur merë dhe le, del dhe hy, shkon dhe vjen, zdo dhe do, urren dhe do. Këto janë njeriu i ban me vedijet plot e kështu me radhë. Pastaj gjithashtu dallohet prej kafshëve insani, se kafsha punon vetëm me instiktin e të ngrënurit edhe mbajtjes së trupit, ndërsa shpirti i njeriu është tjetër. Çfarë është shpirti i njeriu? Shpirti i njeriu synon më të lartë. Shpirti i njeriu, për shembull, e keni pa njeriu vëllazër kur ka gëzime të forta apo kur ka hidhrime të forta, çka bën? E haron trupin e vet. Apo, ani për shembull, shtyret, kur njeriu është shumë nervoz, vëzë. Lufta është skena e manifestuar e hidhrimit të madh të njeriu. Përfundon luftë. Lufta çka, vëzë? Lufta është harrimi i trupit për një qëllim më të madh se sa trupi. Andaj ti e gjen njeriu kur lufton, çka bën? Sikur njeriu mos ta lindte trupin për shpirtin, për qëllimin, çfarë do të bante? Zot krijon të kur luftra. Por njeriu çfarë bën vëllazër? Kur i cenohet nderi, kur i cenohet pasuria, kur i cenohet lëvërdia e vet, çfarë bën? E lën trupin për synimin. Andaj vdes vetëm ta realizojë hidhrimin e vet. Dhe nga ana tjetër, kur gëzohet habitet. Andaj vëllazër Ibn Qayyim al-Jauziyja tani kjo është kapitull tjetër, dritaret e shejtanit janë 3. Dritaret kur njeriu goditet nga xhinët dhe shejtanët kuro, në 3 derë. Kuroj i hidhrum shumë, kuroj i gëzum shumë dhe kuroj i mërzit shumë. Pse? Zhëmë, zakonisht njerëzit që prejken nga shejtanët cila gëzohet tepër, hidhnohet tepër dhe mërzitet tepër. Për sfar arsye, sepse që kjo gjendja emocionale e fuqishme e ti e ka bo për disa sekonda me harru trupin, ja me raj. Apo, andaj islami gjithmonë kërkon qëfar, balancim të emocioneve. Asë më sukëzot tepër, asë më isuidhno tepër. Pse? Sepse ki me lanë trupin anash. Nësë Allahu ja dëshiron që njeriu tjetë mes ekuilibrit të mendjes, trupit dhe shpirtit. Pra, ti me meni i kontrolon lëvizit e trupit tanë dhe ndërko me menjën tanë e kontrolon gëzimin e shpirtit tanë. Kitë këto iman harmonisi me islam, me din. Bani e kapi trupin dhe shpirtin dhe mendjen, do më një loj humbje para spëshimit, atëherë dikush tjetër do ta menaxhon menjen e ti, shpirtin e tina edhe trupin e tina. Andaj dhe zërë, insani në prizmin e fejes Allahu te bareke ve teala, pra në atë se si Allahu gjelola e ka krijuar njeriun, e ka bërë që të ketë pronë, të ketë dëshira, të ketë synime, të ketë qëllime. Në këtë kontekst, dhe zërë, dhe ka qenë luftë e madhe në mesin e filozofave, se njeriu a ka vullnet të lirë apo jo, dhe krejt këtë kuptimin dhe zërë kanë ardhë prej sekteve që kanë deviju në islam, se njeriu s'ka zgjidhje të lirë dhe zgjedhje të lirë, as zgjidhje, as zgjedhje. Kështu thonë ateistat. As s'ka zgjidhje, as s'ka zgjidhje. Andaj, shumë për e tëre kanë thanë, njeriu është i syretit të jashtëm, kishe po zgjidhje, po zgjidhje diçka, dërsa ati i zgjidhët. Qa i bje kjo? Dikush tjetër ta ban gati tyje, dëshiren, ama ti e njën si kur jetë e bo vetë. Kështu ata thonë. Pse ka ndodhë kjo me qafirat është e qarë? Pse ka ndodhë me disa prej muslimanëve, nga si kanë keq kuptu tekstet kuranore dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ku kanë arë në shpalje se njeriut i shkruhet vepra. Dhe këto tekste se njeriut i shkruhet vepra, janë marë për keq kuptim dhe keq interpretim se njeriut, masi i shkruhet vepra, asë nuk zgjidhë, por kjo nuk kuptohet ashtu. Por keq kuptimin e kësaj, vetëm ka shkuar Sheikhu Sami Demie një varg librash, Në një prej teksteve të tij, në librin e përmbledhjes së fetvave të tij, Majmu'ul Fatawa, thotë kështu. Thotë Sheikhu Islam rahmetullahi alayh: "I'lam an al-'abd fa'ilun 'ala al-haqiqa." Thotë, dijeni apo dije se robi, krijesa, është kryes, pra e kryen veprën al-haqiqa, në hakikat. Pra kur njeriu e kryen një vepër, ai hakikat e kryen atë vepër. Pse e thot kështu? Nga se këta xhebrit i thart e mohimit të zgjedhjes së lirë, çfarë thon? Njeriu nuk e bën hakikat veprën, dikush tjetër e bën. Ky është vetë syreti. Sikur kur dikush t'i ia kap dorën, edhe vepron me ta. Çfarë thuhet? Kush ka vepruar, kiç ka kap dorën, jo dora e këtina. Kështu ata e përshkruajnë. Thotë Sheikhul Islam Ibn Taymije, wa lahu mashi'atun thabitatun. Dhe njeriu ka dëshirë prerë. E ka dëshirën e vet. Kjo është e vërtetuar me Kur'an. Wa lahu iradatun jazimatun. Dhe ai ka zgjedhje të lirë, wa quwwatun salihah, dhe kuvet me të cilin ai vepron. Domthonë Sheikhul Islam Ibn Taymije thotë, dije se kjo të elisonejt e si besohet, se insani një vetë e ban veprën, dë ka dëshirën e vetë, ka vullnetin që në synon me ta veprën, dhe e ka kuvetin me të cilën këtë dëshirë e ban. Për shembull, njëri ju don me pi do ujë, me edhe syretin ma thjesht, e ka ujën për para, edhe ka mundësin me pi dhe mës me pi. Njëri ju kur e kap gotën dhe do me pi ujë, kjo të bo veprën. Vetë e banë, ka dëshirë, e ka sinu, dhe kur ta kryje, i shkruat komplet vepra së është e këtina. Tho që e khullu samë dhe mje, wa kad nata kal Kur'anu bi ithbati me shijet il ibadi, fi gajri ma ajetin ke kaulihi te ala. Tho që e khullu samë dhe mje, rahmetullahi alej, e Kur'ani ka cituar në shumë prej ajeteve, vullnetin e robëve të lirë, si kur fjallë Allahu Gjellë Gjellalu, li men sha e minkum e njës të qimë, wa ma të shauna illa en jesha Allahu Rabbul Alamin. Thot Zotë i unë të bare kjo e talë në Kur'an, kushdon, kure ka përmenë Allahu një Kur'an, ka dhanë, kushdon prej juve me këtë Kur'an me u drejtue. Njëri ju mundet me zgjedh, më u drejtu dhe mundë me zgjedh me mbeti devijuar. Thotë Allahu Gjelluara, por ju nuk mund të doni pa dashtë Allahu Rabbul Alamin, Zotë i botrave. Dhe kjo është këtë kuptimi. Zakonisht në thonë, po, pse thodaj në Kur'an? Sikur që kanë thonë, shumë prej orientalistave dhe ata sot janë mundu me e zanë Kur'ani në kontradikt dhe kundërthënje. Kanë thonë, Zotë i po thotë në Kur'an, apo sikur që thotë, po thotë Kur'ani, se ju doni, ama si doja Allahi. E pëtashë, a duna, a si doja aj? Ama qështë është përgjigje dhe lezër? Se Allahu ja e lejon në robin me dasht. E lejon robin me dasht. Si kur donte, e privante nga liria. Argument, shikoj gjalesa qera. A ka mundësi, kafsha me thonë spodu, une. Shka spodu, s'ka shka mësë me dasht. Së mundë të shpendi me thonë spodu. A i funksionon vetëm me instikt. A insani thotë spodu. E vetë mja kryes në tokë, që na kemi raport me ta, jashtë e gjinëve dhe me laqeve, që thotë spodu është insani. Insani thotë nuk du. Lopa nuk thotë nuk du. Kafshë nuk thotë nuk du. Ata punën me instikt. Thotë që e khlusam dhe mija, thotë Allahu të bare kjo të lajet jetër. Femen shë e të khadë ira rabbihi sebile, kushdo e merë udhën e zotit vetë. Femen shë e dhe kërahu. Dhe kush don, në ajet tjetër, thot Allahu Gjellera, ki Kur'an e kujton ata. Allahu Gjellera thot, ne kemi bo Kur'anin me të kujtue, me të qute zotit të bare kjo e tjera. Thot Allahu Gjellera, kush do, shiko, kush do, mundet me shku ka zotit. Pasat thot Allahu të bare kjo e tjera, wa ma jedhkurune illa e njëshe Allahu, hua ehlu taqwa wa ehlu l-maghfira. Por, kjo dëshirë është me lejën e zotit Gjellera, pa dasht aj kësë ndo, pa dasht aj, kisë ndonë, nga se Allahu ja ka dhanë mundësin e zgjedhës së lirë njëriju. Dhe kjo dhe zërë është prej qëfarë? Prej kudretit Allahu Gjellë Gjellalu. Andaj njëran nga kudretet e mdojat Allahu të barë kjo të rësillë a dhe zërë, që njëriju të zgjedhë veprën e vetë lirëshme pa presionin e kërkujna. Dhe zërë njëriju mund është me lidhë, ja lidhë durët, ja lidhë kamë, jam shelgoja. Ama qka ba njëriju? Thotë prapë nuk duhe. Provoje dikan dhunoje. Apo provoje dikan me zor. Andaj çfarë thuhet në për shembull në poezia? Kretja merr njeriu për vetë zemrën. Zemra nuk mirret me zor. Andaj Allahu xhallahu ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu i ka bë bashk zemrat e muslimanëve me ndihmuti edhe me dashur. Sikur me pazon pasurinë e tokës, s'kishe pas mundësi mi bë për veti. Walau anfaqta ma fil ardi jami'an. Sikur ti kisha dhënë këtë parë të dunjës. Me i bo bashk, me kelit edhe me dinasit musliman ka ti, së një kështë e bërë. Dhe kjo vëzër është shumë e qartë. Vallaj, ka njërës, dhe ka në botë, dhe ka në gjarë dhe romane, dhe rëfimet shumë ta. Njëri ju miliona jep. Miliona. Me hi pak në zemën e dikujna. Miliona. Miliona japi njërzit, qëfar? Që filanja të doje një dakik. Apo, një dakik, thot, vesh pak në të më ka këtheje kryen. Por jo, pse? Sepse kjo është vullneti lirë. Shikon dhe zërë, në vullnat lirë kërkusë më përzijet. Munët dikush më pajtu për tipi për jashtë. Zemra si bindet. Andaj dhe zërë Allahu Gjellera e ka lipi robit vetë zemrën. Andaj Allahu Gjellaluhu ka përmen shumë për e sërejtën në Kur'an, që nëse njeri u gjindën për shemull në kriz, i thot për shemull dikush me dhunë, me mohu zotin. Janon, armën kryje, thot, mohoj Allahu dhe mohoj pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Shkëllë zërë Allahu Gjellera si e ka shputu njëriju në përmjet vullnetit të lirë të ti. Illa men ukriha wa kalbu mutma innu bil iman. Dhe Allahu Gjellera përjashtohet nga marja logaris në kufër a i cili me dhune ban. Diku që dhëtë me dhune. Ama kjo zdo. Andaj kur ardhë Ammar ibn Jasiri, shoki për nga meri sallallahu alaihi sallam, të cilit Ebu Gjehl ja kishte nue hekurin e nëzet në trup. Vesh pak me e shah Muhammedin sallallahu alaihi sallam. I tha shaje një arë se dush me të liru. E kishtë danë ropë, sklavë. Edhe ajë pas torturave të shumë të masë javrajtë në babën dhe në anën dhe e shaje ti Muhammedin a.s. Pidhunës. Dhe shkoj të për nësam duke kaj dhe tha unë u shatrova. I tha që ka ndonë? Tha kështu. Shiko që i tha për nësë rapë. Ha? Me ndonë dhe një harë që ashtu ti prapë njësoj vepro. Shiko që nuk i tha për nësam ti mohon mu e prapë, shaje mu e prapë. Jo. Prove se ti prap gjindësht në një skenë ku zemra jo të plot me iman, por dikush të kanu e dhunën, ti nuk logaritësht të Allahu Gjellë Gjellalu. Analizër, problematike malë njeriun me e ba për veti. problematike madhe është me bë për veti. Andaj ti e gjendë zërtan skenat kuranore shumë. Por shemë thëtë Allahu Gjellë Gjellalu në surën Al-Baqara, ju dhillu bi i këthira o jehdi bi i këthira. Allahu me këtë kuran u zonë shumë dhe devion shumë. Andaj ti e gjendë njëri për shemë, ti thu, subhanallah, pse nuk beson ki? Pse nuk falet ki? Pse nuk e do Allahu Gjelluara? Ti te po tjashmë, ja ka ek dikush pimlejnë atje. Sa të dush foli? Andaj Allahu Gjellë ka thonë për nga mberi së sellem, lejse alejke hudahum, olakin Allah e di me jeshe. Ti o Muhammed, që i maj mirë se ketë, ti së mund të auzosh ka ndoti. Se së mund të auzosh, ovezer? Sepse kontakti, kanali, manë men, udhëzimi, për të artë njeri ju duhet mu prek. Shpalja me kanalin e vullnetit të lirë cila anë zemër, ti qatë pullë se kije, andaj ti të takonë vetën qfarë, veç mi kalëzuh dikujna. Andaj në shpeshar i apë mizor, su bind ki, u bind aj, nuk është puna jote. Wa ma ala rasuli illa al-balagu al-mubin, të dërguar i takonë veç me kalëzuh qartë, tjerat i takonë Allahu Gjellë Gjellalu. Andaj vëzër ka arë hadis, ka transmitur Imam Bukhariu, se pengamberi Jonë S.A.S. ka thanë, kam arë kiamet një pengamber me tre veta, një me dy veta, një me një, një me hiqë. Një pengamber ka me dalë të zoti, ka shku të një popull, asë një njëri si ka besue. Pse? Sepse zemrat ati popli ka pas Allah undorë. A njëzë dhe qka thonjë zakonisht? Thonjë ti si tja para që është mirë, si tja kalëzojsh mirë, si tjesh shemull, a? Muhammed S.A.S. dhe zërë, qka të të shkoj e menja ka e mira, aj alë pak ma shumë se qka qkon menja ti u konë. Vesh me e pas pa, për nga mësëram, Allah në mësëm e po në gjenet, ja Rabbel Alemin, vesh me e pas pa ti e binë si që kënjera ma i zvetë të i botës. Mirë po prapë se prapë, mi gjën e vetë se ne ka po muslima. Mi gjën e vetë të e lutë, para në njeri ma i mirë në botë, e lutë paganin, o, mi gjën e më beso, jo, se kush në intervenon këtu. A në dhe ta kuptojmë se zemra bote komplikume nuk duhet të bëjmë dhunë aty. Nuk duhet të bëjmë dhunë. Pse? Sepse nderi ma i madhë njëri u cilë jo, zxedja li, la i kravit din, s'ka dhunë në fejnë Allahu të barek jo e tjala. Thotë Allahu Gjellë Gjellaluhu, ju nuk mund të përkujtoni dhe nuk mund të mirë një mësim nga Kur'ani, posë nëse donë Allahu, a e meriton me ju tutë Allah dhe e meriton që të fale dhe të falë جنات كيش الله تبارك وتعالى فهو شيخ الإسلام المتيمين واجدهم ونطق بإثبات فعله في آمة آيات القرآن يعملون يفعلون يؤمنون يكفرون يتفكرون يحافظون يتقون شيخ الله تبارك وتعالى فهو شيخ الإسلام دمية ذا الله جل وعلا كبرمين القرآن ورتتي من إذي برسنيريوت نشوم تأي شوم برآيات القرآن ورا برشيمول كتال زوج القرآن يعملون أتا يبن Ata e punuan, që ka argumenton? Se ka bolë lirëshëm. Je falun, e kryen veprën. Ju minun, je këfurun. Besojnë, nuk besojnë. Ju këtë dhibun, je të fëkërun. Përgënjështrojnë, meditojnë. Ju hafidhun, je të tëkun. E ruaj namazin, kanë frikë Allahot. Këtë janë veprat të sërat Zotë jo ka përkacu, kujna? Njerëzve. Dhe kjo është argument se njeri ju vezër punon me veprat e tina dhe ka do më dhanë vullnet të lirë për të punuar. Ateizmi, dhe zër, është në kundër të neksajna komplet. Ateizmi është në kundër të neksajna komplet. Ata thonë se njëriju është i zhveshën nga mundësia për të zgjedhë. Ska mundësi me zgjedhë. Njëri për e tëre, në njëri për që ka shkuar mbi qështjen e lirisë njërijut, Sam Harris, në librin e ti, Free will, el iradetul hurra, a ka njëri ju dëshirë të lirë, qëfar thot? Dëshirë, vëzër, është telashe me ledzu ateistin, pa jashlu reflektorat e imanit shumë. Sepse është gjendje koklavitur e nefsi dhe shpirtit njëri ju. U munu, krejtë që ka bënë ateistë, vëzër, mundohen me kap nga hyniteti zotit dhe me morë për veti. Me morë nga mëdhështia Allah dhe me përkacu vetës. Apo, kjo është insani, dhe, që thot Shejhi Husam Demir, çdo nefsin e njeriu ka faraon, ka merak njeri, dhe këta është dhe ku nervozohet. Allah i njeriu ku nervozohet. Me pas takat, krejt ato që i urren, me një grusht, apo, i godet. Ama Allah e ka po njeri të vogël. Apo, a ki po njeri ku nervozohet, dhe kjo ka shkena plotë, në përri në gjizime, kështë mëra. E godet murin me kryje. Se në gjendje nervoza e menon se e than murin. Se nervoza e ka mujt, ama e than kryet. Kështu është kjo dunjaja. Njeriu mendon, mendon se kur të vdese ai, ka mu nal dili. Qështu kanë menu keqa kanë dek. Keq të vorësh, ka i shifni. A i disa njeri ka thonë, shakini me bama kur të desone. O t'ja se ti që ka jemi nëjtë. Kjo është dunjaja. Dëgjone tani shka thotë kë njeri. Sem Hars thotë, ikhtiarati muhimme. Zgjedhjet e mia janë shumë të rëndësishme. Dhe ka shumë mënyra për të zgjedh më mirë se sa kemi bë të kaluarën. Pra njeriu gjithmonë është, domthon, plotësim e sipër të zgjedhjeve të veta. Mirë po dëgjon çka thon. Mirë po. La astati an akhtara ma uridu ikhtiara. Thot, mirë po. Un nuk mund ta zgjedh lirshëm atë çka un duam e zgjedh. E çka do të më zgjedh? Andaj shiko, dy zona e njeriu ku funksionon. Zona e cila është? Zona e mundësive dhe zona e pamundësive. Nëse njeriu thot, nëse un jam i lirë në zgjedhjet e mia, du më bë me lek, smunët. Smunët. Unë du më bë për shembull, nuk ka mundësi. Duhesh me zgjedh çfarë? Atë çka është në mundësitë tua. Dëgjoj. Thot, un nuk kam mundësi me zgjedh atë çka du më e zgjedh. Thot, e nëse nga jashtë dukëm se unë kam aftësinë të zgjedhurit të lirë, ha, sikur për shembull gjatë rrugtimit tim në një rrugë kam mundësi mu kthi prapa dhe mund të ecë para, që unë jam rrugë, i kam mundësi të më vazhdoj dhe mu kthie. Kjo zgjedhje e lirë, a do më ecë, a do mu kthie? Dëgjoj çka thot. Thot kjo, la fa innani la akhtaru ma akhtaru an akhtara. Thot, mirë po në prap se prap. Nuk e kam zgjedh atë që dëshirova ta zgjedhja. Pra une kur eci para pas, djath pas majtas, ulem, ngritem, hapi, kjo këtë duket sikur unë po e baj me vullnetin tem të lirë, por unë du diçka tjetër, e s'mund të baj, e që do mu ba? E këtu vëzër mresin, këtu janë ato zbrastirat e ateistave, të cilat e bajnë ateistin ateist, për shfar arsye, sepse a i donë diçka shumë më të madhe se sa që e ka mundësua Allahu te bareke ve teala, dhe prej kësaj që ka thotë, unë s'kam mundësi me zgjedh çka du me zgjedh. Çka do me zgjedh? Çka do me zgjedh? Njeriu s'ka mundësi me u bëhe për te asaj që ka krijuar Allahu subhanehu ve teala, pasaj thotë, innehu teselsulun yufdi bina dawman lidh-dhalam, thotë nëse meditojna në mundësit e zgjedhës, gjithmonë thotë kthehemi në një zinxhir i cili gjithmonë na kthen në çfarë? Në këthen në ersir. Gjithashtu, në qështjen e të zgjedhurit të lirë, thot i njëti autor, Sam Harris, qëfar thot? Thot, liria e të zgjedhurit është fantazi, iluzion. Iluzion. Më njëriju supozon se po zgjedhë, dërsa thot, fil haqiqati el iradetul hurra lejse ekthara min mujerradi vahmin au akall idhjelat e bdu mutemasiket e nadharia. Qa thot? Thot njeri ju i duke të sigur po zxedh. Mirë po nuk zxedh realisht, sepse zxedh e alir është vetëm një iluzion, një fantazi, një përfytyrim i rem, ma dje thot është edhe ma poshë se kaq. Ska mund si njeri ju me zxedh, nga se thot nuk ka në këtë mesele, qfarë? Mbajtje konstante të mesele, pra nuk qëndron fare. Kjo është ajo çka e shohin ateistat në këtë mesele. Gjithashtu, njëri prej ateistave të tjerë, i quajtur Michael Shermer, amerikan i njohur në ateizëm, i cili ka shkruar një libër mbi hajrin dhe sherrin. Dia mbi hajrin dhe sherrin e ka analizuar çështjen e zgjedhjes së lirë të njeriu në bazë të darvinizmit dhe evolimit biologjik të njeriu. Çfarë thot? Thot, sasia e komplikimeve dhe sasia e faktorëve dhe përcaktuesve, të cilët bëhen sebeb që ne të zgjedhim diçka, na çon në ndjeshmërinë sikur ne veprat tona i bëjmë lirshëm dhe jemi çënje të cilat i shkaktojnë veprat e veta me vullnet të plotë të lirë, a? Mirë po realisht ata kanë qenë të shkaktuara nga qëfar? Nga faktor të ndryshëm. Për shembull ka pru disa për shembull. Për shembull kur oftoft njëriju si kur po bëllat kishe pe vesh, për shembull palton. Por ajo që ka ndiku të veshja patos është fuqia e ftoftit. Apo kuron nxat për shembull e ka largu jakën, edhe u zhduk sikur ki me vetë dëshirë po e largon apo pallton, mirë po realisht është nxat i madh që e ka detyru. Kështu i bëhet disa për shembull që njeriu duket sikur po vepron lirë apo dhe nuk vepron. Po kjo si çish demantohet? Çfarë kanë thënë për shembull shumë prej dietarëve që kanë bërë demant këtyre njerëzve? Ka thonë që nuk ka e vërtet. Sepse faktorët e jashtëm ndahen dy lloje. Faktorët të cilët mund të reziston njeriu dhe faktorët që s'ka mundësi të rezistojë. I ftofti ka mundësi të në dozë më rezistojë dhe në dozë mbyt dhe anas jaltas i nxeti. Mirë, po njeriu për shembull kur e vesh pallton ftoft. Argument që është e vesh me vetë dëshirë cila është? Ose kjo është i vetëdijshëm se është e vetë pallton? A do me e kuptu që është me vetë dëshirë po? Apo, thuj njëri jutë, për shemull, vesh e paltën. Edhe njëri cilit, për shemull, aja urren. Po nuk e veshi. Po ftop, po nuk e veshi. A kupton? O njëri jutë, si të mos, për shemull, që shtotim një gjozi, nëse njëri jutë, që e kemi pas në karantin këtë mesele, nëse njëri jutë, për shemull, i thue, rrinë shpin një muj pa dal. Një dakik se në banë. Kush je, thot, ti me mlanë mund shpin një muj ditë. Apo, nga ana tjetër, njeri ju me vullnet lirë, di mujë zdel. E kujtë pëse zdole, për qërë zdole. E kupto njeri të kërë i dhu, dil, nëse, pra, njeri ju vezër, mas shumë di shkarun këtë një cila, unë e vetë të vendosi. Andë tja shalës e këta dhe të fmija, ta mam t'i kryot vetë dhia, intelektuale, fillon me thonë, zvi. A kërë 5 mujë nuk të zvi, veshe veshe dhe e marrë me veti. Kërë i banë 3 vjetë, 4 vjetë, 5 vjetë, 7 vjetë, 10 vjetë, qëfar dhot, zvi. Vesh ma këta, se dua ta, zvi, manaton, ma ndej kështu pse, sepse mundohet me kriju një loj pozicioni me botën, unë e zvedi vetë. Kjo dhe është e komplikumja. Andaj tja gjente njëri u dhe zemë, me gjithë së është indikuar nga faktorët e jashtëm, për këto faktor janë dy loj. Faktor që mund të rezistohet dhe së mund të rezistohet. Edhe nëse njëri u mundohet me rezistue, apo, ka gjërë se s'ka mundësi më largu, por njëri u lufton deri maksimum. Njeriu lufton deri maksimum dhe nëse ti i thu bëje, ai s'don me bash, çfarë bën? Çfarë bën? Atar del vullneti i lir. Atar del vullneti. Andaj për shembull transmetohen disa sondazhe, i kanë bënë në Amerikë edhe në Britani, se i kanë thue, për shembull, i kanë thue disa prenzancave se njeriu s'ka vullnet të lir. Është çënje e evolimit e kështu me radh, procese kimike, biologjike, dinamike të zgjarrave kështu me radh, edhe i kanë thënë kështu. Ka thënë për shembull, shkoni të 5 vetat, sa të kemi bindë se njeriu s'ka vullnat të lirë, është qenja atiste, edhe ata janë bindë. Apo, edhe si është bo rënimi i kësajna, i kanë morë përshemull 5 zasa që i kanë bindë se njeriu, përshemull atiste, s'ka nevoj për me pas, edhe s'munë me pas zgjedhët të lirë, edhe kanë këshirë përshemull qëfar gjellë dhe hajnë. Qëfar gjellë dhe hajnë. Apo, qëfar gjellë dhe hajnë. Edhe kanë pasë përshemull 5 apo 10 për tyre, nuk i kanë dëshirë përshemull që gjellat këtë erza. Lojët caktume. Edhe i kanë thonë, qitja qatë erëzën, qitja u kretve, edhe shkojtë se roja. Edhe kur tja ipsh, qëfar vanë ato? Ndroma. E ndë pa folë, veç këta një e erë, se du këta. Ajë, min një herë, këtë teorit e filozofive që i kam su, i gjurë me një, se du këta. Kush je ti mësë me dasht? Haje që ta e kena pruna, ti s'ki zjedit lirë. Ama ti qëfar i du kamarjerit? Shkat lipa une? A se ta e lipa, ti shkat tjetër? Po ti më një herë balavaqohesh me filozofim, çka e ke mësuar? Rënohet. Pse? Sepse nuk e lipa këta. Andaj, ky njeri është munduar domodin me tregu se njeriu është indikuar nga faktorët e jashtëm, mirëpo realiteti është çfarë? Realiteti është se njeriu ka zgjedhje të lirë dhe është me mundësi që të zgjedh mesin e veprave të veta. Gjithashtu, prej njerëzve të sot e kanë diskutu këtë mesele, është një repritore Francis Crick, i cili, qëfar thot? Do gjërë qëfar thot? Teoria thot se ti zgjedh vetë gëzimi jotë, mërzite tua, nostalgjite tua, ëndrat e tua, derisa edhe vedia jote për qenjën tanë dhe dëshirën tanë të lirë, të zgjitha këto duken ashtu, por në hakikat janë vetëm një rjet i qelizave dhe nervave të lidhura me ndërlikim shumë të madh, të cilat zhvillohen pa dëshirën tënde. Pra, ëndrat tua, dëshirat tua, mërzia tua, këto çka i ke ti dhe vetdia se ti je ti dhe po zgjedh vet, janë vetëm një rjet i qelizave dhe gjeneve, të cilat janë të ndërlidhur në njëra me tjetër, dikush tjetër i menaxhon ato, ti duket sikur je ti. Apo, pra thot, ne nuk kemi asë një loj zgjedhje të lirë. Qka është interesant dhe zë? Qka është interesant këta? Këta njërës kër i shumë të libra, apo, paranoze për shembol, si ku ta shkujt në fillim të librit, këtë mesele, se autori këti librit nuk e ka zgjedhë lirë shumë me shkujt këtë libër. Qëfar kimeti kishme pas këtë libër? Por shembol, se ti e marrë një libër dhe shkujt kështu. Por shembol, libër, mbi atë se njëriju nuk ka zgjedhë të lirë. Nuk ka zgjedhë të lirë. Dhe une, si qenje që e besoj këta, unë nuk kam zgjedhë të lirë, as zgjedhë të lirë. Atër që ka ndodhë, zër, njërë nuk kanë, thonë, po këtë libër është pa kimet. Se se ke shkujt ti me vullajtin tanë. Qka e të dhanë ti këtu? Qka e të dhanë ti këtu? Ti e të dhanë diqka e cila se ke pas në dorë me e kontrolu kur ke thonë po edhe jo. Pra njëri juve zë kur nuk ka zgjedhje të lirë, atër s'ka ma ana lëvizja e ti. Ma e madhe si ka dhe zërë qëpar ashtë, është se ateistat shumë e kanë të këndshme me thanë se na jena, por shemull, mendimtar të lirë. Apo free thinkers. Ne jemi që mendojmë lirë shumë. A në teori, ateisti thot, s'ka mendim të lirë, s'ka fri, kur gjo, krejt është diktat, krejt është e kontroluar, krejt është e paragjikuar, e paracaktuar nga dikush tjetër. Gjithashtu dhe gjithë prej, do më thonë, të këqijave që janë pa nga fatalizmi dhe mendimi se njeriu nuk ka zgjedhje të lirë, është edhe ajo se nën hijen e këti mendimi nuk mund të gjikohet vepra e njëriut në krim dhe mirësi. Dhe kjo është prej problematikave të mdoja të ateizmit, të cilët kure kanë definuar njëriun si qenje e cila nuk ka zgjedhje të lirë, atërë qëfar bëhat? Atërë, për shemull, pse duhet Hitlerit mi thonë kriminel? Pse vrasësit mbetet vrasës? Pse bamirësi është bamirës? Pse i mëshirëshmi është i mëshirëshëm, i egri i egër, kur ata s'kanë zgjedhje të lirë. Më e komplikuar se kaq. Pse ateisti duhet të lavdërohet, e besimtari në sytë e ateistit duhet të nënshmohet? Për çfarë arsye? Domthonë, ateizmi thot, s'ka zgjedhje të lirë. Po pse ti si ateist duhet të më lavdëroje besimtari më nënshmu? Kur as ti se ke zgjedhë mendimin tënd, as ky se ka zgjedhë mendimin e vet, në bazë të asaj çka ti e shef. Atëra ku është kjo ndarje e të mirës dhe të keqes? Një, e dyta, apo e treta? Pse duhet bo thiri ateisti që mu bo njërzit ateista kur ata s'kanë zgjedhje të lirë? Allahu gjela kur i thirë besimtarë dhe me besu dhe zeshë, qërë ju thot? Ju muni me besu dhe muni me mohu, a da e përmenë në surën kef, femen shë e felju, minu femen shë e felju e këfur, kush dole të besu dhe kush dole të mohuja, dhe kjo është liria, la e kra e vidin, s'ka dhunë në fe. Apo, e mirë dhe zërë, në basë të ateizmit, a da e ti e gjenë dhe zërë, se shumica dërmuse, që të shekhu samë dhe mje, e sekteve të devijuara, filluar nga, ato që janë jashtë e li sunetit, si Mu'tezilit, Esharit, Maturidit, Gjehmit, në kryja atje, mos flasim këto, me gjithë se s'ka krasim mes muslimanë dhe të tjerve, zakonisht kanë mundësi me regullu këtë mesele. Ti e gjenë të Mu'tezilit, ti e gjenë të Gjehmit, të e gjenët e shumë për e sharive, thë njeri u s'ka zgjedhje të lirë. S'ka zgjedhje të lirë. Atër pse e thirë dikan me të besue në teorinë të anë kura i s'ka zgjedhje të lirë. Andaj dhe zërë, o shumë problematike jashta imanit me e penalizue kriminelin. Si muna mi thamë, por shumë Stalinit që i ka vra me mija njerëzi me miliona e shumë për e vrasësve në dunja, si ka mundësina me i gjihu ata. Qa ka dalim, si kur që e ka përmen, i pari i ateistave në kohën bashkohore, Richard Dawkins, thot, dhe realisht, marja e njëriut në gjykat, dhe këthirja e ti për tu gjikuar si kriminel, nëse ka vra njëri, nuk dalon hakikat, që ka e thot, në hakikat, në shoshritet mesej që shtu, shoshritet mesej syretit që shtu qa, mirë për në hakikat, qka është sikur, kur vetura nalët, tu ka prish vetura, e ti i marrë dhe i mëshonë veturës. Pse unë nale, atë këmë fanë mësë më nale. Apo, tash, që kjo sireti parë, sireti A. E merë njani për shemull, edhe zakoni që më dohë njëzve. I mëshonë grush kërët. Pse i mëshonë grush kërët? Pse s'punon? Po kjo nuk marrë vash. Nuk marrë vash. Ose e prejkë, mekanikën ku është dhe vekë dhe se jo. Çka thot kë njëri? Thot, e njëjtë është me njëriun. Kur vrat e kur zvrat, kur do e kur zdo, kur ban mirë e kur ban keq, është si vetura, kur ka punu e kur s'punon. Andoj thot gjikimi njëriut për veprat e ti është kot. Sa i s'ka pos në dorën e vetë me zgjedh të mirë dhe të keqen. Andaj shkonë dhe zesho shumë problematike që është i ateizmit. Shumë problematike. Dhe këto dhe zra ateistet mone me njësen. Nuk i tregojnë këto haptas. Në të ishën shumë prej ateistave, thoi na jemi liruen nga prangat e besimit, na jemi liruen nga prangat e dogmave, na nuk jemi dogmatik, nuk jemi na për shemull që besojmë verber shka të thoje, për shemull të krishterët prifti, të muslimant hoxha, na thot menoj na lirëshëm. Ndërsa realisht s'ka të menduar lirëshëm hiq. Me darvinizm s'ka të menduar lirëshëm hiq. Në basë të evolimit s'ka të menduar lirëshëm hiq. Në basë të shumicës ateistëve që do të citojmë disa prej tyre, ata thonë nuk ka mundësi njeriu me mendue lirëshëm. Çfarë thot njëri prej tyre, Alexander Rosenberg? Çfarë thot? Thot hakikatun en el aqle huwa el dimagh. Dhaminetu ademe vujudi iradetin hurra, inneha hakikatun të stëbëidu eje agradin au të samimet li të ndhimi a'malina au hajatina. Ky Rosenbergi qëfar thot? Thot hakikati i logikës është vetëm mendja, vetëm truri. Dhe këtu dhe zër, është i luftë e madhe mes ateistave, nuk pranojnë jashtë të trunit logikë. Kjo është mesele tjetër, e komplikuar mesin e tëre. Sepse akli që ka thirë Allahu gjelën Kur'an, apo akli që ka thirë Allahu të bare kjo të në Kur'an, janë dy loje. Akli trunit, menja e trunit, logika, e cila kombinon informacione. Apo, por truni shef gjëra, percepton gjëra, kap gjëra, por është edhe pjesë e cila e lidhë dëshirën. Akl, i thënë gjithë në arabe, me enali dëshirë. Por shemë të i kje, 20 topat të lojeve ndryshme. Apo, dhe me mene i menon krejt. Apo, qëfar do qofshin? Edhe përshem, i thu, 10 si du, 10 i du. 19 si du, 1 e du. Që kjo 1 e du, kanë hitë 2 bot në fuqi. Fuqia e ndarjes dhe fuqia e dëshirës, që ta e du. Tani, kjo është mesele madhe të mesin muslimane, truni dhe mendja. Ko? Në tru, apo në zemër? Në tru, apo në zemër? Kusht. Argument për shembull kanë thënë njerëzit, disa prej tyre ka Gabo Hanife ka thënë mendja në tru, se nëse e godet me guri kokën, kafkën, njeriu alivanoset. Imam Ahmedi, Maliku dhe Shafiu ka thënë jo. Mendja në zemër. Mendja në zemër. Sa atje është operacioni i ndërtimit të marrjeve dhe lanjeve, çka merr dhe çka lë. Apo e bo një pashtë rekomendu se aje, kur goditët njëri unë kafkë, alivanosët. Apo, mirë po ka një perceptim tjetër, që la është me vërdeta që të shekhru në samdemije, se njëri kur alivanosët, dhe zërë, ka mundësi bënë gjumë, po shë e andra. E kur shëf andra, percepton, kur që o të kalzon, qështë ka po? Kumë hinë që ke derë, kumë shku që tu, kumë marë që tu. Me që ka po këta? Me që ka po? A dhe kjo botë e komplikuar, dhe zërë. Botë e komplikuar që ka kryuar dhe të bareke, u e tjale dhe sot shkenca dhe nuk është zbuluar nga truni pos 5%. Nuk është zbuluar nga truni njeriut pos 5%. Ateistat ngulm rrin në meselet se nuk ka logik, ka vetëm trun. Pse? Për shkak se truni është pjesa materiale e njeriut, ndërsa nëse pranojmë logik të jashtme, i bjeqe me pranu shpirtin. I bje që me e pranu shpirtin. A do shfar do të kë njeri? Dhe të realisht nuk ka post trunit. Post trunit, trunit këtu e ka vëzër vetëm atë kafkën me levizjet shumë, da që ashtë, ajo pjesa e trunit ku ka levizjet shumë, ta ku supozohet që ati mirën informacionet. Thot, dhe kjo neve na len pa asë një loj dëshire reale. Pra truni vetëm, vetë funksionon. A dhe ata mendojnë, dhe janë duke punu në këtë drejtim, se nëse gjindët mundësi me e prejkë trunin e njeriut, po kjo dhe zërë është prej garancioneve të Allahu të bare kjo vëtjala, se njeriut nuk mund të prejkë në dëshirat e tina. Ata janë të mendu, dhe zërë, se bazuar në parimin se njeriut është vesëm trun, nëse arrim me gjithë barna, apo me e prejkë trunin, me lojët të ndryshme të gjërave të holla, ka mundësi edhe mi andruhe kahjet. Por shembull, ata mendojnë se fetari, muslimani, apo fetari në gjitha lojët e fetarive, ai kejt fetarin e merë të truni vetë. Edhe nëse arrina për shemë, ta supozojmë, nëse o musliman i ka këto lakesa, ja prek në na dhe ja largojnë a i mos zbohat musliman. Apo kjo është me kompliku me të se kaqë. Se të qështë se islam dhe zë nuk o të truni njëriju, o është e shpirti njëriju. A dhe thëtë Allahu Gjellë Gjellaluhu, gjallnahu ruhan, ne kemi bo shpirt, ne zëlebihi ruhul kudus, ka zbrit me Kur'anin shpirti i shejt. Apo, andaj Allahu Gjellë Gjellaluhu shpesh imanin, edhe islamin, edhe dëshiren për të besue, Allahu Gjellë Gjellaluhu shfar ban, e ban dishka pjesë e cila është me, e lidh me shpirtin. Që thëtë Allahu Gjellë Gjellaluhu, habbebe i lejkumul iman, wa kerrahe i lejkumul kufra, o lë fusuka, o lë isjan. Thëtë Allahu Gjellë Gjellaluhu, Allahu është ai cili juve imanin ua ka bo të dashur. E dashnia son trun. Ti e disë që kjo në tas, edhe e disë një gotë tjetër me raki. Truni lezon të dhijat, njënën e do, tjetërën se do. Dashnia s'ka të maj me trunin kur gjohiq. Andaj këta njerës kanë mendu se gjithë shka është truni. Po e regullum trunin, e regullum e gjithë shka. Andaj ka thanë se në bas të trunit s'ka qëllime, janë lëvizje, që si lëviz që liza mrena, ashtu edhe drejtojnë dëshirat. Po së shkjo, e vërteta e cila përbëhet prej saj njeriu. Gjithashtu dhe zër, ka ardhë edhe nga ky i cili ishte i paralizuar, Stephen Hawking, i cili ndroj jetë para disa prej viteve, i njohur me teoritë e ti të fiziku, të se ne kanë botë madhe, zakonisht dhe zër, këtë mbane men, këtu ka i bërbola, të mloja, zakonisht kur ka dhe një fizikant, apo biolog, apo kimik, njëri cile ka studiu kimien, apo si do mos nëse për shembull është gradue me titull, për shembull me çmimin Nobel e kështu me radh, apo njëri ju mendon se çka ka thonë. Wallahi ndonjëherë ti çuditë subhanallah, çka bënojnë Mahmud Shaki rahmetullahi alej, me çka ata, me çka i fitojnë këtë drejt Nobel? Kush e ka dhënë këtë Nobel? Çka di ai që e ka dhënë Nobel? Ndonëse në akademitë e shkencave të mëdha ka manurime të mëdha. Sigur që e shumë, për njësë kanë zbuluë shumë re gjërave, nëse se kanë paranu teorinë e darinën, janë shmangë për i qmimit. Ky, Stiveni, që ka thonë, kjo mundu me e gjithë kohën, që është lëviz kohën, që o kohën, si ka ardhër të universi i madhë, e kështë më ratë. E ka qenë për një pike vogre, pas e kështë për ti, e kështë më ratë. Dë gjënë që ka thotë për lirin e njeriut. Thotë, o shumë e vështirë, thotë, të pamurit se si ka mundësi të funksionon. Dhe shikoni zakonisht këta janë të dashurum, të pasionum me flakën më të madhe, gjithë shka të njeriu ta shtinë në laborator. Zakonisht kjo. Thot na se dina qysh funksionon kjo. Po so motor njeri, nuk o makin njeri, nuk futët gjithë shka e njeriu në laborator. Thot na nuk kemi mundësi, dhe o shumë e vështirë, me e kuptu si funksionon liria e zede e lirë njëri. Thot, tër që ka ka në këtë qështje është se veprimet tona, zgjedhjet tona janë të gjikuara me ligjet fizike. Me ligjet fizike. Për këtë arsye, ne dukemi si kur zgjedhim, ndërsa realisht jemi vetëm alete, mjete, biologike, ndërsa liria e vullnetit të lirë është mahduhem, është tëra fantazi. Apo, mirë, e pse ti e ke shkruajtur këtë librin? Pse e ke shkruajtur atë librin tjetër? Pse e ke shkruajtur atë librin tjetër? Këto këtë janë fantazia tua. Apo, pra këta kur u thonë njerëzve kjo fantazi, kjo iluzion, kjo përfitirim, e këty çfarë thu këta? A është fantazi kjo? Kjo është fantazi? Andaj ka thënë se e tëra në këtë çështje është se njeriu s'ka zgjedhje të lirë. Gjithashtu ka ardhur njëri prej tyre, fizikant i njohur Alfred Mitter, i cili thot gjithashtu se njeriu s'ka mundësi me pas zgjedhje të lirë. Për çfarë arsye? Ka thënë, ky shpërthim i madh që ka ndodhur në univers që është zhvilluar në shekujt e fundit, në shekullin 20, ka thënë universi kur ka shpërthyer zgjarr i madh, gjithçka ka ardhur në këtë formë që ka është sot. Dhe të ka vendos në një situatë se në ti nuk e ke zgjedh. Dhe ka me tërheq gravitetit tek pika e pap, pika ka shpërdhije, dhe ti s'ki kur fa zgjedhe këtu. Aba, pra, njëri ju, qka do që ban, është duke ju duk si kur po vepron, dërsa realisht është shpërthimi madhë që ka vendosë tu. E pasaj ka me këthi të vendi i vetë. Andaj, kjo dhe zërë është prej fjallët të sati kanë thanë, i kanë thanë ateistat. Gjithashtu dhe zërë prej fjallëve të se kanë arë nga ateistat, është se njeriu edhe po të donte, edhe po të rvate, edhe po të asynonte, edhe po të jargjonte këtë fuqit e veta, s'kish pas mundësi as njerë me e zgjedh diçka e cila është jashtë a ligjeve fizike. Pra, çdo punim, çdo hulumtim, çdo ide, çdo orvatje, për ta kuptu jetën, për ta kuptu e zgjidhën e lirë të njeriut, është çfarë? Është fantazi, si pas të njerëzve. Do më thanë, njeri është e pamundur që dveproj, dhe është i gjikuar se tjeti mjerë. Kështu është ateizmi. Njeri është vetëm një copë e mjerë biologike, e silë univerzi në për zonat e veta, pra pe këthen në hiqë. Kjo është ajo që e kam rëmen të gjithë prej ateistave në këtë kontekst. Andaj çdo fjalë pa iman se njeriu ka zgjedhje të lirë, vëzër, është farë, është kotë. Nëse njeriu, vëzër, nuk ja pohon zgjedhjen e lirë, krejtë shka fletë. Unë tash, dëri tash jam du folë, ti folë, ti banë, ti zgjedhë. Nëse ti e mohon zgjedhjen e lirë, ku e diti se tu dash me thonë po, ke thonë jo? Ku e diti se fjali që ka i ke formulu ti? Ku e diti se fjali që ka i ke formulu ti? Apo nuk janë, do po, në kundër tënë, po shemë, supozoj e kështu. E ki tastaturën e shkronjave. Apo, e ki A, B, C, Q, e kështu me ratë. Këta që ka thonë? Ne nuk kemi garancë se kur ti të dash me trus A, atje prapa është B. A kuptën sa e të kompliku me e kanë këtë botën? Do më thonë, kur ti e formulon një fjali, ti e ke trus A, B, C, edhe të ka dalë shkronjat, edhe të ka dalë fjalia. Apo, por që më thu, unë dua ta bëj këtë vepër. Ata dojë këtë rekut, ti që shtu pu dukësh për për jashtë. Por ti kur e ke thonë, unë, ti e ke shty pa dje, unë, të gjua. Ama atje brenda, ma thellë, qëfar do, ti kur ke thonë, u, ti e ke popeq ujën syrat e ke dhe e ke shty. Ama uja e vërtet, a, nuk ka garanë se ti e ke thonë. Pra ata supozojnë se tastaturën shka e shetë ti, kështu, tastaturën shka e shetë ti, brenda, shkronjat nuk janë në qashtu që shdukën tyje. Por kur ti e shtyp një te kalkulatori, atje brenda, kompjuterit që ka tjetër lexon, ty vesh dojlë të tu një. Apo, kjo vëzër është kejnë rëzimeja ateistave në vullnetin e lirë. Në vullnetin e lirë. Andaj, ata besojnë se njeriu s'ka as një loj vullneti të lirë. Njëri për tyre, me emrin Eduard, qëfar thot? Thot, nahnu robotat musammama. We are robots. Ne jemi robot. Ne jena robota të përcaktuar me ligje, për të vepruar me mënyra të kufizuara, mirë po jo për të besu se jemi robota. Tani dhe zë këto kanë hime një labirint, tash njëri ju a ka shentri, a ka mundësi mos mu vra, a ka mundësi mos mu dhunu, a ka mundësi mos mu ju ndodhe keqa, që farë thot, na realisht jemi robota, por është programua ati mos të besoj si je robot. Kështu është njëri ju, si pas tyre njerëzve. Gjithashtu dhe zërë, ka ardhë edhe shumë refjalive të ateistëve, mos të përmenim të gjitha cilën rreth këtyre fjallëve. Pra, fantazia është kaderi i ateizmit. Fantazia, iluzioni, përfityrimi i rrem është kaderi, është fati i ateistit dhe s'ka mundësi munda për e këti fati. Pra ata thonë, kjo është fati jonë, ne kemi pas fatë, mi i tu disa momente, pa zgjedhje të lirë, nuk e dim kur është fundi jonë, as kemi mundësi me vepru diçka. Andaj, e ka prue Freudi edhe të tjerë për tyre se të menduarit në komplikimet e vullnetit të lirë logaritet së mundje. Kur ti mendon se unë jam i lirë, unë e baj shka du, mendon për botën e ardhme, mendon për ahiretin, mendon për andrën e pafundshmit tanën, kjo është një lloj smundje se realisht nuk e kuptue, se realisht ti nuk ke mundësie, nuk ke mundësi me realizu këto. Andaj dhe zër, rëzimeja cila është, se në botën e ateizmit, njeri ju qëfar është, në botën e ateizmit njeri ju nuk mendon, nuk ndin, nuk ka dhimbje, nuk ka dashuri, nuk ka mundësi me dasht. Në mes fjallës së ti, daj e vladit të ti të dua, në mes fjallës së ti, daj tavolinës të dua, është njësoj. Apo, anda njëri prej djetarëve, në librin e ti, kër e ka shkujt, njëri prej tëre, e ka shkujt, ka thirë për ateizm, e ka shkujt, e falenderoj gryën teme, e falenderoj babën tem, e falenderoj, kanë e ka falenderu prej njëzë, dhe të afrën, sa të kanë dimu me e shkujt librën, apo, edhe ka shkujt, shemull, komend, njëri prej djetarëve, ka thonë, ke haru me falenderue tavolinën, lapsin, letrën, printerin, se këtë të kanë kontribu bashk, nuk ka dalim mes printerit edhe gryëstane kur gjojqë. Nuk ka dalim mes lapsit edhe babës tanë kur gjojqë. Pse? Kjo ka një printer në formatin e njerit, kjo ka një printer në formatin e kockës edhe katrorit. Kjo është këtë jeta, a pra, njëri ju s'ka mundësi, mi thanë dikujnë e të dua, pse? A në shikove zë njëri ju, që ka ba Allah u gjërat njëri ju të ndëruar. Me e patin e njëri, për shemë të i thanë tavolinës sa shumë duhe, sërri rri pa tyje. Para me patin e njëri, për shemë të e qafë tavolinën. Ka njërës e qafën, lezër. Ka njërës e qafën. A ti si, lezër, nuk mund t'i dalon këto gjërat se nuk ka nana edhe hekuri njësoj, nuk ka e vladi edhe tasi njësoj. Dalon, apo? A është e ti, sikur goma e veturës tane, edhe koka edhe vladi tanë, ka të disa njëzja njësoj. Kur t'i grithët e vladit kria, edhe kur t'i shpërthejet guma, ka rast ma shumë i dhimët guma se kria. Apo? Dhe ma dje e përdorin si ajgare, thot e theve tavolinën, kur vrahët mija. Kjo si ajgare, ka njëzë e shprejnë si ajgare, por kufri jam mërëna atina. Në kufrin e ka mërëna atina, që? Thot ma theve tavolinën. E thot si ajgare, a ma zemre ju ka përbluhe. Apo, andë ti e gjenë plot për njerëzë për shemë, fëmija rastësisht e thënë telefonin. Ki pasaj, e dini mo, kjo është, andaj, në hijen e ateizmit dhe zë, njeri ju qëfar është? Qëfar është? Është vetëm një copë kimike, kur gjë tjetër. Andaj, njeri ju shpesh, duhet mediton dhe zë, sa e ka privilegju Allahu Gjellë Gjellë besimtarin me iman, me natërshmëri, me atëse nuk o qafirë. A nuk e dim çfarë begatie, nuk e dim se sa nazap jetojnë në qafia. Andaj që ka thënë Sejid Qutbi rahmetullahi alej, ka thënë bota ka nevojë për të marrë frymë lirshëm për muslimanët. Se është momentet e fundit të dek pi azapit depresionit. Veç musliman kanë mundësi me i ufru, musliman me Kur'an, jo me filozofira. Jo musliman të cilët munohen në përmet atyre shka janë të dek me ufru islamin, jo. Islami pasër për Kur'anit, i kulluar për haditit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. A të dhezër, në nënhijën e ateizmit, njeri ju s'ka mundësi që të thot e du dhe nuk e du. Kam dëshirë dhe s'kam dëshirë. E tëra është nerva dhe qeliza dhe biologi dhe lëvizit të fuqive dhe zjarëve mrena ti, s'ka kur gjo ma tepër prej ati. Andaj, nuk ka vlerë as besimi, as mos besimi. As kur ti mendon diçka, as kur ti s'mendon. As kur është e bardh, as kur është e zi. Këto të tërat janë barabar në mesin e atyre të cilat e mohojnë Allahu subhanahu wa taala. Andaj rezumeja vëzër, mohimi i zgjedhjes së lirë, dhe se njeriu zgjedh lirë është prej domosdoshmërive të pandara të ateizmit. Pra mallëma, kudo që dëgjoni ateizëm, ateist. Ngushtoje me çfarë? A ka njeriu liritë të zgjedhjes? Apo ose pyetet kështu. A e ke zgjedh lirshëm ateizmin? Apo ta ka zgjedhë kujt tjetër? Apo andaj e shef se nuk kanë gjevap. Po Zoti jon te bareke ve teala e ka ndëruar, besimtarë. Pra, ateizmi në përmbajtjen e vet e mohon lirinë e zgjedhjes së lirë të njeriu dhe e mohon çdo vlerë fisnike, çdo vlerë morale, çdo vlerë shkencore të cilën e pretendon ateizmi. Andaj edhe shkenca që ata kapën shpesh për shkencën, shkencës i duhet vullnet i lirë. A ka mundësi shkencari, shkencari duke studiuar, me e huq në këtë tastaturën që ka përmendëm na. Kur ai thot për shembull, mu informacionin ma jap këta edhe këta. Ku është i garantuar ai se është i Allahut njëjtën? Apo. Ose për shembull kur shkenca çka bën mëson? E merr materën dhe e studion. Njëra prej mënyrave studimit që la, shqisat, nuhat, i vika era kështu kështu kështu. Mirë. Kush garanton se shqisa e tij është e pezullume? Kur ti e prek nisan, shkencëtari e prek thot e but, e fort, zjarr, ujë, apo hidrogen, oksigjen. Ekso me radh. Me çka i mat çto? Me çka i mat? Me shqisa. Shqisa ja jep në informatë ki pasaj e shkruan informatën. Çka nëse në çket proces mes shqisës dhe informatës ka çfarë? Ka manovrime dhe e ka humb evolimi për momentin kontrollën. Pra këtë shkenca shkon huq. A në vëzër, nuk ka as shkencë pa fe. As shkencë nuk ka pa fe. Pa Allahun dhe pe nga merën së sellem, shkenca këtë kotë. Pse? Sëse kusht ka garantu se ti e të folë, ku e dirën që nuk ka të folë të kusht jetër? A në vëzër, pa Allahun dhe pa pe nga merën së sellem, pa Kur'an, pa hadithin e pe nga mësram, pa fe, pa din, s'ka as shkencë, as njeri, as shendri, as moral, as vlera, e asë antivlerat nuk mohon, shka mund që ti mi thonë dikujt, o katil, o kriminel, o hajdot, o rakijji, pse? Se ka zjedhve taj. A vëzër, a e që këpëtoni sa është e komplikume? Shka vëzër, është e komplikume vet kur i dëgjon të i fjallë të ateistave që farëthonë. Po para më në ti mu konë likur të atina. E lusë për Allahun që Allahun ti mbu zemra tona iman. E lusë për Allahun që i legjerë që zotë jonë të bare kjo e tëra, na mundëson që gjithmon të jemi besimtar. Të jetojmë me iman, të jetojmë me islam, dhe t'ja dërzojnë a shpirtin tonë Allahu të bare kjo e tala me iman. E lusë për Allahun të bare kjo e tala që Zotë Jonë Gjellë Gjellalu, këti që e kemi qëlluar, Allahu të shpërblen. Këti që kemi gabuar, e lusë për Allahun që Allahu të na falë. E lusë për Allahun Gjellë Gjellalu që Zotë Jonë të bare kjo e tala, na mundëson që të jemi të lidhur për iman, të jemi të lidhur për Kur'an, të jemi të lidhur për hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Elus bi Allahun tebareke ve teala, Zoti on xhelal xhelalu na mundson në këtë muaj të shenjtë, në këtë muaj të madh të Allahut tebareke ve teala, të muajit të Shabanit, që Allahu xhelal na mundson të përgatitemi me adhurime, me agjërime, me leximin e Kur'anit për ta pritë dhe mirëprit muajin e madh të Allahut tebareke ve teala, muajin e Ramazanit. Elus bi Allahun xhelal xhelalu, që Zoti on tebareke ve teala na mundson me jetu si musliman, me u zhvillu si musliman dhe me dërzu shpirtin me iman. E kulu qauli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.